Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Hayatımızda her konuda kendimize örnek seçtiğimiz insanlar var dedik. Bu da tabiidir. Olması gerekir. Bütün ilimler, sanatlar ve zanaatlar taklit yoluyla gelişirler. Sonra şahsiyet kazanırlar ve taklit ettiği insanları da geçmeleri mümkündür, geçilmesi gerekir demiştik. Bizim peygamberlerimiz bizim örneklerimizdir. Biz onların izinden gitmekle ve onların örnek hayatını bizim hayatımıza nakşetmekle görevlendirilmişiz. İbrahim ve ona iman edenler sizin için örnektir diyor Allah Celle Celaluhu Mümtehine suresinde. Bu peygamber sizin örneğinizdir diyor, en güzel örneğinizdir diyor Allah Celle Celaluhu bize. Hani örneği biliriz. Annemiz, kızımız, kız kardeşimiz komşu kadından bir örnek getirir, kanaviçe örneği getirir. Onun renklerini ve desenlerini aynıyla kendi kanaviçesine geçirebilmek için onun aldığı ipliğin numarasını, renklerini, her şeyiyle ona uygun alır. Sonra da onun iğne sayısına göre ileri, geri, sağa, sola doğru götürür. Sonunda bir de bakmışsınız ki onun yapmış olduğu çiçek sizin kanaviçenize de işlenivermiş. Peki eksik yaparsanız ne olur? Defolu olur. Fazla yaparsanız o da defolu olur. Peygamberler mükemmel örneklerdir. O mükemmel örneklerin yaptığını eksik yaparsak eksik olur, defolu olur. Fazla yaparsak da yine defolu olur, bidat olur. Musa aleyhissalatu vesselam bizim örneğimiz dedik. O örneğimizin peşinden gidiyoruz. Ve kâlel mele'ü min kavmi firavne etezeru Musa ve kavmehu li yufsidû fil ardı. Ve yezereke ve âliheteke kâle senukattilu ebnâehum ve nestahyi nisâehum ve innâ fevgahum kâhirûn. Halkımız bazı dünya önderlerini değerlendirirken, tarihçilerimiz yazarken, halkımız hikaye halinde anlatırken bazen şöyle derler. Yahu adam iyiymişim işte, yanındakiler çok kötüymüş derler. Yani bazı yaptığı kötülükler göz önüne getirilir. Adam o kadar kötü değilmiş de yanındakiler kötüymüş derler. Muhterem seyirciler, pislik mi yoksa sinek mi birbirini doğurur? Bunu hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar münakaşası insanlık tarihi boyunca devam edip geliyor. Ben bu münakaşaya girmeyeceğim. Yani pislikten mi sinek, sinek mi pislik üretir? İkisi birbirini bulur. Pislik varsa sinek, sinek varsa pislik var demektir. Bunlar birbirlerini bulurlar. Yani pislik insanlar kötülük yapmaya devam ederlerse ona kötülük aklı verecek insanlar da hemen yanında beraber türeyi verirler. Ve onun aklına gelmeyen kötülükleri de ona hatırlatırlar. Burada da Firavun'un çevresindeki adamlar diyorlar ki yahu ne yapan sen? Musa'yı ve ona iman edenleri serbest bırakacak olursan bozgunculuk yaparlar. Ayrımcılık yaparlar. Çekip gidecek olurlarsa ayrılacaklar. Bozgunculuk yaparlar diyorlar. Senin ilahlarını terk edip gidecek olurlar, ederler bunlar diyorlar. Yani gereğini yap, gerekeni yap. O da Firavun da diyor ki peki yapacağım. Ne yapacağım? Onların erkek çocuklarını öldüreceğim, kız çocuklarını serbest bırakacağım. Ayetleri okurken dikkatle okuyalım. Hocam kadınlarla ilgili ayetler var mı? Var tabii. Mesela bu ayeti okuyup geçip de ya ben hiçbir şey anlamadım bunda. Bunda ne var bu ayette? Bakınız. İmansız bir insan yönetimin başında ve kendini ilah yerine koyup insanların beynini ezen bu adam düşmanlarının erkeklerini öldürüyor, kadınlarını bırakıyor. E kadınlarını bırakıyor ya. Kadınlarını niye bırakıyor? Kadınlarını insan yerine koymuyor. Onları bir eğlence aracı, üretim aracı olarak görüyor. Kadına değer vermiyor. Adam saymıyor. O Kıptilerle evlenecek olursa hem onları eğlendirir, hem de Kıptilerin sayısını çoğaltma makinesi olarak görüyor. Yani Allah'a ve onun peygamberi olan Musa aleyhissalatu vesselama karşı direnen Firavun'un yönetiminde, sisteminde kadının yeri bu. Ama erkekler oyunlar insan. Onlar harp ederler, onlar direnirler, onlar düşünürler. Onlar bana karşı gelirler. Onları ben yok ederim. Kadınları hesaba bile koymaya gerek yok diyecek kadar onların adını bile anmama, yok sayma yerine yerine getiriyor bu Firavun. Ben onların üzerinde her şeyi yapabilecek bir güce sahibim diyor Firavun. Musa aleyhisselam da kavmine dönüyor diyor ki Kale Musa li kavmihi isti'inu billahi vasbiru innel arda lillahi yurithuha men yeşâ'u min ibadihi vel âgıbetu lil müttegîn. Musa aleyhisselam kavmine diyor ki ey benim kavmim bana iman edenler Allah'tan yardım isteyiniz ve sabrediniz. Kur'an-ı Kerim'de bize de Rabbim vesta'inu bis sabri ve salah diyor. Sabır ederek, namaz kılarak Allah'tan yardım isteyiniz diyor. Ve namazımızda yardımımızı istiyoruz biz. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız. Ancak senden yardım isteriz ve bize sen doğru yolu göster, peygamberlerin yolunu göster. Sapık Hristiyanlarla Allah'ın gazabına uğramış Yahudilerin yolunu bize verme ya Rabbi diye dua ediyoruz. Yardım istiyoruz burada. Biz de Musa aleyhisselama iman eden insanlar da böyle dua ediyorlar. Firavuna boyun eğdirme, kendine boyun eğdir ya Rabbi. Namaz kılmakla, ibadet etmekle sana. Bu yolda bir de bize sabır ver ya Rabbi. Yukarıda geçti. Rabbena efrig aleyna sabran ve teveffena müslimin. Gönüllerimize sabır boşalt ve biz Müslüman olarak ölelim. Bunu bize sağla ya Rabbi diyor ilim adamları. Sabredin. Sabredin de nedir yani, ne zamana kadar? Musa aleyhisselam diyor ki, yeryüzü Allah'ındır. Onu dilediğine miras olarak verir. Kullarından dilediğine miras olarak verir. Sonuç müttekilerindir. Vel âgıbetü lil müttakîn. Sonuç müttakilerindir. Şu anda dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen Müslümanlar şunu bilsinler ki ve bu ayeti okusunlar ki vel âkıbetü lil müttakîn. Sonuç müttakî insanlarındır. Takva sahibi insanlarındır. Yalnız buna dikkat edeceğiz. İman ettik deyiverenlerin değildir sonuç. Müttakî insanlar. İman eden, Müslüman olan ve bunun gereğini yapan, düşmana karşı tedbirini alan, ibadetini yapan, sabreden insanlar sonucu elde edeceklerdir diyor Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ın dilinden bize. Kalu dediler ki, Beni İsrail çok ayrı bir millet. Firavun'un zulmünden kurtarıyor. Denizi yürüyerek geçiyorlar Musa Aleyhisselam'ın arkasından. Musa Aleyhisselam'ın mucizesini görüyorlar. Daha ayakları karaya basar basmaz ihanete başlıyorlar. Kalu diyorlar ki Uzina min qabli en te'tiyena ve men ba'di ma ji'tena. Senden önce de biz eziyet görüyorduk. Sen geldin yine eziyet görüyoruz. Yani değişen ne anlamına söylüyorlar bunu. İmanın tadı alınmamışsa bu söylenebilir. Hürriyeti tatmamışsa bir insan aynı söz yine söylenebilir. Mesela bir kuş bir sene, iki sene kafeste tutuldu mu, onu dışarıya salıverirseniz de geri geliyor. Çünkü uçma yeteneğini, kabiliyetini yitirmiş. O hemen kediye yem olur o kuş. Geriye geliyor. Biz onu özgürlüğüne kavuşturmak mı istiyoruz? Evvela kafesten çıkarıyoruz, evin içerisinde dolaşmasını sağlıyoruz. Sonra geniş salonda uçmasını sağlıyoruz ve iyice birkaç gün değil birkaç hafta evin içerisinde uçmayı, kanatlarını güçlendirmeyi sağladıktan sonra serbest bırakıverdiniz mi o geriye gelmiyor. İçindeki özgürlük tekrar yeniden depreşiyor. Yıllarca Firavun'un emrinde insanlıklarını yitirmiş bir halde köleliğe alıştırılmış bir insanlar grubu Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki vallahi sen yokken de biz Firavun tarafından eziyet ediliyorduk. Şimdi sen geldin, sana da iman ettik ama bu sefer de başka bir eziyet. Nedir? Çölde açlık. Özgürlüğün tadı alınmamışsa, hani hapishanede yağlı ballı beslenen bir mahkum var. Dışarıya çıkınca dağların tepesinde temiz havadan başka bir şey yoksa bazıları geriye dönebilir. Ya oraya gidelim yine yatalım, hareket yok. Yiyelim içelim yatalım. Ama içindeki özgürlük inancını yitirmemiş insanlar çölde hür yaşamayı beri tarafta bir eli yağda bir eli balda ama köle olarak yaşamaktansa çölde hür yaşamayı tercih ederler. O hürriyet de ancak Allah'a imanla olur. Musa Aleyhisselam bir zamanlar Firavun'un sarayında bir eli yağda bir eli balda yaşıyordu. Ama Allah'a ibadetteki özgürlüğün tadını aldıktan sonra çölde yaşamayı tercih etti. Çölde yaşamayı göze alanlar tekrar Firavun'un mülküne de varis oluyorlar. Burası da önemli bir nokta. Ya hocam eğer bugün biz bu kafire, bu zalime baş kaldıracak olursak, çok güçlü çünkü ordularıyla, parasıyla dünyayı kasıp kavuruyor, çok perişan oluruz. Çok perişan oluruz. Yani Musa Aleyhisselam'la beraber çöle gitmeyenler İki dünyalarını kaybettiler. Ama çölü tercih edenler, Firavun'un saraylarına, Firavun'un mülküne onlar sahip oldular. Yûrisuhâ men yeşâ'u min ibâdih ayet-i kerimesinde onların mülküne o iman edenler sahip oluverdiler, bir gün geldi. Devam eden ayet-i kerimede, yani A'raf suresinin 130. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Biz Firavun sülalesini, ailesini senelerce cezalandırdık. Meyvelerini eksilttik ki böylece nasihat alsınlar, öğüt alsınlar diye bunu yaptık diyor Allah Celle Celaluhu. فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ derken durumları düzeldiğinde, iyileştiğinde bunu biz yaptık, biz kazandık diyorlar. وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ eğer bir kötülük gelecek olursa başa يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ Musa ve ona iman edenlerle bunlar geldiler, bize uğursuzluk getirdiler. Bu kıtlıklar bunların yüzünden geldi dediler diyor Rabbimiz. Ela innema ta'iruhum indallahi velakinne ekserahum la ya'lemun. İyi bilin ki onların uğursuzluğu, o kıtlıklar, o belalar, o musibetler Allah'tan gelmektedir. Ama onların birçoğu bilmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Geçen bir tarihçimiz televizyonun birinde konuşup duruyor. Fransa'nın, isim de veriyor, değerli bir profesörümüz isim de veriyor. Fransa'nın güney sahillerinden filan ilde kıtlıklar başlamış. Derken belediye meclisi çareler üretirken meclis kararına geçmiş diyor. Şu anda yayınlanmış o karar. Buraya, bu şehre Müslümanlar gelip yerleştiler. Onların yüzünden Allah bize bu kıtlığı verdi diye meclis karar almış. Onları oradan çıkıp çıkarmak ve sürmek, yeniden bolluğun gelmesini sağlamak için. Yani Batı'nın arşivlerinde almış olduğu kararlar olarak da karşımıza çıkıyor. Rabbim de Firavun döneminin arşivini bizim gözümüzün önüne getiriveriyor. Musa ve Musa'ya iman edenler ortaya çıkalıdan beri başımıza bu kıtlıklar geliyor. Bize uğursuzluk getirdi bunlar diyorlar. Aynısını Yasin suresinin ikinci sayfasında da görüyoruz. Üç tane elçi bir şehre geliyorlar. Onlara, insanlara Allah'ı, peygamberi tanıtmaya başlıyorlar. Onlar diyorlar ki İnna tadayyarna bikum le in lem tentehu lenercumennekum ve leyemessennekum minna azabun elim. Kalu dairukum ma'akum. Şehir halkı diyorlar ki siz geldiniz, uğursuzluk getirdiniz. Eğer bu mesajınızı tebliğden vazgeçmezseniz sizi taşlayarak öldüreceğiz diyorlar. O elçiler de diyorlar ki uğursuzluk sizin kendi içinizden kaynaklanıyor diyorlar. Muhterem seyirciler, demek ki bakınız Firavun'un iman etmeyenleri, Firavun ve onun çevresindekiler Musa aleyhisselama aynı şeyi söylüyorlar. Daha sonra gelen elçilere o imansız topluluk aynı şeyi söylüyor. Fransa'nın filan ilçesinin ilindeki insanlar belediye meclisi karar alıyor, Müslümanları uğursuz olarak görüyorlar. Demek ki kafir mümin mücadelesi tarih boyunca devam ederken metotlarının da aynı olduğunu görüveriyoruz. Şu anda da Amerika ülkesinde yaşayan kendisi gibi ahlakı bozulmuş Müslümanları bile adı Ali'dir, Ayşe'dir diye takibat altına alan Amerika aynı mantığı uyguluyor. Yavrum mantığında değişen bir şey yok. Rabbim bunu bir ayet-i kerimesinde şöyle der. Etevâsav bihi. Peki geçmişteki kafirler bugünün kafirlerine vasiyetname yazıp vallahi Müslümanlara karşı böyle davranın mı derler? Rabbim diyor ki hayır. Belhum kavmün tağun. Onlar bir tağun, yani Allah'a baş kaldıran bir toplum olmaları nedeniyle aynı şeyi yaparlar diyor. Bel galu mislema galel evvelun. Daha öncekilerin söylediklerini bunlar söylüyorlar. Peki onlar kitap mı bıraktılar da bunlar okuyup aynı şeyi söylüyor, aynı şeyi yapıyorlar? Hayır. Tağutluk aynı şeyleri yaptırır. Yani 5000 yıl önce kuduz olan köpeğin mikrobunun tahlili yapılsa, günümüzdeki bir köpeğin, kuduz köpeğin mikrobu tahlil edilse netice aynı çıkıyor. 5000 yıl önce kuduz köpek ısırınca da insan kuduz hastalığına yakalanırdı. Günümüzdeki bir köpek, kuduz köpek insanı ısırırsa yine o da kuduz hastalığına bulaşır. 5000 yıl öncesinin kafirinin metodu ile günümüzdekinin metodu aynı. Vasıtaları değişik. O gün deveye bağlayarak işkence yapıyordu. Bugün tanka bağlayarak işkencesini yapıyor veya deveye ezdirerek işkencesini yapan günümüzde tanka ezdirerek işkencesini yapıyor. Yoksa teknik aynı, taktik aynı, alet ayrı. Firavun mantığı bunların yaptığı. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Sen bize ne getirirsen getir. Bunları bizim gözümüzü boyamak için getiriyorsun sen. Ne yaparsan yap biz sana iman etmeyeceğiz diyorlar. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِم۪ينَ. Bunun üzerine biz de onların üzerine tufan verdik. Kasırgayı gönderdik. Ve biz onların üzerine çekirge sürüleri gönderdik. Ve onların ülkesine biti yaygınlaştırdık. Kurbağa yağdırdık üzerlerine ve kan aldı yürüdü. Bütün bunlar apaçık mucizeler olarak görüldüğü halde onlar kibirlenmeye devam ettiler. Suçlu bir toplum olmaya devam ettiler diyor Allah Celle Celaluhu. Ne zaman ki o pislik onların üzerine yağdı, bu sefer dediler ki: "Galu ya Musa ed'u lena rabbeke bima ahide indeke le in keşefte anner rizze lenu'minenne leke ve lenursilenne ma'ake beni İsrail." Bu azap onların üzerine kıtlık, çekirge sürüsü, kurbağa ve her taraf kan görünmeye başlayınca Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki senin Rabbin katında bir değerin var. Eğer doğruysa dua et de Rabbin bunları kaldırsın. O zaman biz de sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını da seninle beraber göndereceğiz diyorlar. Felemma keşefna anhumur rizze ila ecelin hum baliguhu idahum yenkusun. O belaları onların üzerinden belirli bir zamana kadar kaldırdık ama onlar verdikleri sözden dönüverdiler diyor Allah Celle Celaluhu. Ve fentekamna minhum feagraknahum fil yemmi bi ennehum kezzebu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Ayetlerimizi yalanlamaları ve o ayetlerden gafil olmaları sebebiyle onları denizin derinliklerinde boğuverdik diyor Allah Celle Celaluhu. Böylece de onlara bu dünyada azap ettik, intikamımızı aldık diyor Rabbimiz. Muhterem seyirciler, Kur'an-ı Kerim'de sevgili peygamberimizden sonra en çok anlatılan peygamber Musa Aleyhisselam'dır. Onun hayatı bize örnek verilmiştir. O iki yönlü mücadele vermiş bir peygamber. Bir, Firavun'a karşı, dünyanın en güçlü devletine karşı mücadele vermiş ve de başarmış bir peygamber. Bir de tarih boyu peygamberlerini dahi kesen Beni İsrail, İsrail oğullarıyla mücadele vermiş. Kendine iman eden insanların ihanetine uğramış Musa Aleyhisselam. Bize örnektir bu peygamber. Onlar ihanet ediyor, o onları yine düzeltmek için ömür boyu çalışıyor. Onlar yeniden ihanet ediyor, o yine onların düzeltilmesi için gayret gösteriyor. Günümüzde bize örnektir Musa Aleyhisselatü Vesselam. Bir tarafta kendini dünyanın en güçlüsü kabul edenler, onlara karşı direneceğiz. Dağlarda tek başına yaşama pahasına da olsa, Yusuf Aleyhisselam gibi hapse girme pahasına da olsa, Musa Aleyhisselam gibi çölde yaşama pahasına da olsa, her şeyden, dünyalık her şeyden mahrum olma pahasına da olsa, kanımız pahasına da olsa, dinimizden taviz vermemek için canımızı vereceğiz. Dinden taviz yok, candan var. Çünkü canın ömrü Rabbim tarafından belirlenmiş, ileri gitmez, geriye de kalmaz. Öyleyse bu canın değerlenmesi o din yolunda yürümesiyle olacaktır. Onun için geri adım yok. Bu dünyada bazı mahrumiyetler gelir mi? Gelir. Ama hani uzun atlama yapan koşucular 8 metre atlayabilmek için 16 metre geriye gidiyorlar. Musa Aleyhisselam çöle giderken aslında kaçmıyordu oradan. Çölün mahrumiyetine katlanırken Mısır'ın tekrar yönetimini ele almayı hedefliyor idi. Geriye çekilme ve ileriye atlamadır bu. Sevgili Peygamberimizin Medine'ye hicreti Mekke'yi almaya yöneliktir. Onun için geri adım değil bunlar. İleriye gidebilmek için geriye gidiştir. Taviz verenler, geri adım atanlar kaybederler. Yapacak başka bir şey yok diyenler çaresizler. Endülüs'te ülkesi yıkılırken ağlayan adamın, kral yöneticinin durumundaki insanlardır. Hem ağlarlar hem de çökerler bunlar. Yarandıklarını zannederler, yaranamazlar. Beni İsrail'e peygamberler yaranamamış. Peygamberlerini ve yaktulûnen nebiyyîne bi gayri hakkın diyor Rabbim. Haksız yere peygamberleri öldürdüler bunlar diyor Allah Celle Celaluhu. Firavunu ve ona iman eden, onun çevresindekileri Allah Celle Celaluhu denizin derinliklerinde helak ettiğini ve evrasnel kavmellezîne kânû yüstezâfûne meşârikel ardı ve megâribehâ. اَلَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَن۪ي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَمَا قَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu o Firavun'un karşısında zayıf gibi görülenleri yeryüzünün yöneticileri kıldı. Firavun ve onun çevresindeki insanları da helak ettiğini Allah Celle Celaluhu bize haber vermekle örnek kabul ediyor onları bize. Sonra Beni İsrail denizi geçiyor, Firavun o denizin içerisinde helak olup gidiyor. Böylece batılın yok olup hakkın galip geldiğini de Allah Celle Celaluhu bize göstermiş oluyor. 141. ayet-i kerimesinde Rabbim onları biz kurtardık, Firavun'u helak ettik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bunlar örnek günümüzde de yapılacak olan Musa Aleyhisselam'ın yaptığı çalışma, gayret, sabır. Araf suresinin tefsirine yine devam edeceğiz. Seyrettiniz, dinlediniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.